Tentación, tu cuerpo, mami, es pura tentación. Yeah, adicción. Contigo todo se ha vuelto una adicción. Yo lo sé. Pero qué si me gusta, qué importa. Al final esta vida corta. Dando calor y dame más, más, más. Probé tu boca y quiero. Y ven y bache tu mamá, man, it's life in the motion. Y ven y bache tu mamá, man, it's love and in los. Y ven y bache tu mamá, man, it's life in the motion. Y ven y bache tu mamá, man, it's love and in los. Ik weet niet of deze nacht bedoeld is voor jou en mij. Oh, alsjeblieft, geef nou toe, we willen dit allebei. Schat, ik moet het weten, durf jij het te geven? Je weet dat ik mijn kans pak, want we krijgen geen tweede. Nee, nee, nee, zo ben ik in je moord. We kunnen niet ontkennen dat je bij mij hoort. Ik wil een daad, geen woord. Als ik je avond mag, zorg ik dat je lacht. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Pero que...